50 languages. 65. 65. Eitamine 2. Eitamine 2. Kas see sõrmus on kallis? Kas see sõrmus on kallis? Ei, see maksab ainult 100 eurot. Ei, see maksab ainult 100 eurot. Kuid mul on ainult 50. Kuid mul on ainult 50. Oled sa juba valmis? Oled sa juba valmis? Ei, veel mitte. Ei, veel mitte. Aga kohe olen valmis. Aga kohe olen valmis. Soovid sa veel suppi? Soovid sa veel suppi? Ei, ma ei taha rohkem. Ei, ma ei taha rohkem. Aga veel üht jäätist. Aga veel üht jäätist. Elad sa juba kaua siin? Elad sa juba kaua siin? Ei, alles esimest kuud. Ei, alles esimest kuud. Kuid ma tunnen juba palju inimesi. Kuid ma tunnen juba palju inimesi. Sõidad sa homme koju? Sõidad sa homme koju? Ei, alles nädalavahetusel. Ei, alles nädalavahetusel. Aga ma tulen juba pühapäeval tagasi. Aga ma tulen juba pühapäeval tagasi. Kas su tütar on juba täiskasvanud? Kas su tütar on juba täiskasvanud? Ei, ta on alles 17. Ei, ta on alles 17. Aga tal on juba poissõber. Aga tal on juba poissõber.